मंत्र पाठ। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की सातवीं कक्षा। दृष्टांत शब्द का अर्थ निर्वचन पूछा था, तो दृष्टो अंतो अत्र इति दृष्टांतः। दृष्टः अंतः अत्र इति दृष्टांतः अधिकरण में किया। अंतः इति निश्चयः, अंतः इति निश्चयः। दृष्टो अंतो अत्र इति दृष्टान्तः। दृष्टः इति ज्ञातः अवगतः, अंतः इति निश्चयः। दृष्टः ज्ञातः अंतः निश्चयः अत्र यस्मिन् इति वा दृष्टान्तः। और किन्हीं को पूछना है? पूछे। पृष्ठ संख्या 15। ये पीछे का आप जा रहे हो, छठा वाला? ठीक है, पूछे। हाँ, वर्णाश्रम धर्म, समस्त चारों वर्णों के धर्म और चारों आश्रमों के धर्म, वर्णाश्रम धर्म। पहले से आप हाथ खड़ा करते हो तो पहले से पृष्ठ आपको पता होना चाहिए, फिर पूछा करो। सोमदेव जी। हाँ, इनका प्रश्न है कि अर्थ शब्द बार बार आ रहे हैं, तो वहां अर्थ शब्द से क्या तात्पर्य लेवे। तो अर्थ वो चार भी हैं, दुख आदि चार जो गिनाए थे, शब्द का अर्थ भी होता है, ये वस्तु भी होती है, शब्द से जो जाना जाती है वस्तु होती है, प्रमाण से जिसको जानते हैं जो प्रमेय होता है उसको भी अर्थ बोलते हैं, और तात्पर्य अर्थ में कि इस शब्द का क्या तात्पर्य। भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न प्रसंगों में उसका यथा योग्य ले सकते हैं। आपको किसी स्थान विशेष पे जहां संदेह हो तो वो पूछ सकते हैं, वैसे मैं प्राय बताता रहता हूं उसको। पृष्ठ 13 है, पीछे चले गए आप। साधनाय उपालंभाय च अर्थस्य भवति, अर्थस्य ज्ञेयस्य प्रमेयस्य। जो खासतौर से यहां पर जो वाद है, साधनाय उपालंभाय च अर्थस्य, ज्ञेय या जातव्य या साध्य जो होता है, प्रतिज्ञा जो होती है उसके, यहां खासतौर से विशेष अर्थ लगेगा प्रतिज्ञा। अपनी प्रतिज्ञा के पुष्टि के लिए और दूसरे की प्रतिज्ञा के खंडन के लिए, अथवा अन्य भी चीजें, जो भी विषय प्रस्तुत किया गया, चाहे वो हेतु है चाहे उदाहरण है, उसके समर्थन के लिए और दूसरे के खंडन के लिए। और सूत्र संख्या 2 पृष्ठ संख्या 17 है। उत्तर के अपाय होने पर पूर्व का अपाय होता है, ये कहना चाह रहे हैं। एक के हटने पर, उत्तरवर्ती के हटने पर पूर्ववर्ती भी हट जाता है। एक जगह अपाय है यानी होने पर, हटने पर सती सप्तमी, और अपायात होने से, पूर्व के उत्तर के हटने से, पूर्व का हट जाने से, पूर्व के हटने पर नहीं, उत्तर के हटने पर पूर्व के हट जाने से, इसकी जगह और व्याख्या करेंगे तो उत्तर उत्तर के हट जाने पर पूर्व पूर्व के हट जाने से अपवर्तते, ये भाषा है इसलिए। हैं? कितना हाँ तो नहीं, क्रम नहीं आएगा वो। अगर आप यूं कहेंगे उत्तर उत्तर के अपाय होने पर क्या होगा, अपवर्ग होता है बाद बाद वाले के हटने से, तो पहले वाला तो नहीं हटेगा, तो पहले वाला तो नहीं हटेगा ना, सबसे पहले वाला, दूसरा। इस सूत्र की शैली क्या है, कारण कार्य संबंध बताना चाह रहे हैं। मिथ्या ज्ञान होगा तो दोष होगा, दोष होगा तो प्रवृत्ति होगी। अब मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हटेगा, कारण के अपाय होने पर कार्य का अपाय होता है। कारणाभावे कार्याभाव, या तो कहो कारणापाये कार्यापाय, कुछ उस भाषा में ये है। वो भी दिखाना चाहते हैं इस भाषा को, इस सूत्र शैली को बता के कि कैसे होते हैं। और प्रश्न भी यही उठाया था कि क्या तत्वज्ञान के तत्काल बाद में अपवर्ग हो जाता है, तो बोले नहीं, तत्वज्ञान से ये होगा और इसके होने पे ये होगा और इसके होने पे ये होगा और ऐसे ऐसे ऐसे होगा। वो प्रक्रिया बताना चाह रहे हैं उसको खोल करके। वेदनिष्ठ जी पृष्ठ 15 है। हाँ, विद्यादेश नहीं, विद्योद्देश, विद्या उद्देश्य, विद्योद्देश नाम का एक प्रकरण है, वहां ये पढ़ा गया है। ये चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में अभी विद्योद्देश नाम से उपलब्ध होता है। हो गया आपका ये हो गया। हाँ सुनते जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं पर निश्चय नहीं कह सकते। रविशंकर जी थोड़ा और पूरा दोनों जगह घटेगा। ये जिस चीज का तत्वज्ञान हुआ उससे संबंधित मिथ्या ज्ञान हटेगा, उससे संबंधित दोष हटेगा, उतनी प्रवृत्ति कम होगी, उतना उतने अंश में जन्म प्राप्ति का जो कारण है, बंधन है, उसकी जन्म की संभावना कम होगी और उतनी मात्रा में दुख कम होगा। लेकिन पूरा कब हटेगा, जो नितांत मुक्ति है अपवर्ग की जो बात करेंगे, तब तो पूरा तत्वज्ञान होने पर ये होगा। पूरा तत्व ज्ञान होने पर यह होगा, नहीं तो नहीं होगा अपवर्ग की प्राप्ति के संदर्भ में। लेकिन इसी शैली में आप थोड़े थोड़े अंशों में देखना चाहोगे तो उतना उतना कम होता जाएगा। जन्म तो जन्म है, उसमें तो क्या कम होना है, बाकी चीजें कम हो जाएंगी। पृष्ठ संख्या 19, नीचे से चौथी पंक्ति है, पंक्ति समझ में नहीं आई। देखिए यहां दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, इस सूत्र में प्रवृत्ति शब्द पढ़ा गया है। तो प्रवृत्ति का एक अर्थ तो क्या होता है, कर्म। कर्म होता है ना, प्रवृत्ति, व्यवहार, व्यापार, इसमें होता है। लेकिन प्रवृत्ति शब्द वहां पर धर्म और अधर्म के लिए पढ़ा गया है, ठीक है। प्रवृत्ति का मतलब वहां पर कर्म नहीं है, तात्पर्य प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति को कर्म को न कहते हुए ये धर्म अधर्म को कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि प्रवृत्ति से धर्म और अधर्म उत्पन्न होते हैं। कहना इनको धर्म अधर्म था, पाप और पुण्य यानी कर्माशय, ठीक है, पर उसको कहने के लिए यहां प्रवृत्ति शब्द पढ़ा गया है। देखो जैसे अत्र प्रवृत्ति साधनो, प्रवृत्ति साधन वाले, प्रवृत्ति है साधन जिनका, साधन मतलब जिससे वो होता है, वो कौन, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म बिना प्रवृत्ति के नहीं होते, धर्म अधर्म जो बनेंगे वो बिना प्रवृत्ति के नहीं होते। पाप और पुण्य बिना कर्म के नहीं बनते, ये कर्म का ही तो संचय होता है कर्माशय के रूप में, पाप और पुण्य के रूप में। तो प्रवृत्ति है साधन जिनका, ऐसे जो धर्म और अधर्म हैं वे प्रवृत्ति शब्द न उक्त, तो प्रवृत्ति शब्द से कहे गए हैं। सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द पढ़ा है उसका मतलब कर्म या व्यापार इतना मात्र नहीं है, ये नहीं है। इसकी जगह प्रवृत्ति शब्द से वो धर्म और अधर्म को कहना चाहते हैं। अब प्रवृत्ति और धर्म अधर्म में परस्पर क्या संबंध है आत्मन जी, प्रवृत्ति और धर्माधर्म में कोई संबंध है, कौन सा संबंध है, संबंध है या नहीं है, कारण कार्य संबंध है, ठीक है। तो प्रवृत्ति कार्य है या कारण है, आप बताइए, कारण है, और धर्म और अधर्म कार्य है। तो यहां क्या किया गया, कहना था कार्य को और कार्य के स्थान पर कारण का कथन किया गया, ठीक है। कार्य के स्थान पर कार्य का कथन किया गया, कारणवाची शब्द के स्थान पर कार्यवाची शब्द के स्थान पर कारणवाची शब्द का प्रयोग किया गया सूत्र में। ये तो हमको सूचना दी कि हाँ ऐसा हुआ है। अब इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने उदाहरण दिया, यथा अन्न साधना प्राण, प्राण यानी जो जीवन है हमारा उसका साधन अन्न है, जो भी हम खाते पीते हैं वो सारी चीजें अन्न में आएंगी, उससे हमारा जीवन चलता है। तो अन्न कारण है और प्राण कार्य है। तो इसके लिए जब कहा अन्नम वही प्राणिनः प्राणः, प्राणियों के प्राण क्या है, अन्न है। तो अन्न क्या प्राण होते हैं, प्राण का साधन है, प्राण के कारण है। तो अन्न प्राण के कारण होते हुए भी उसको प्राण के रूप में कह दिया गया है। इसी तरह यहां भी प्रवृत्ति धर्माधर्म नहीं है, प्रवृत्ति धर्माधर्म का कारण है, तो कार्य के स्थान पर कारण शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहना चाहते। ये प्रश्न हो गया एक प्रकार जी। पृष्ठ संख्या 18, हाँ, जुगुप्सित वो होता है निंदित, घृणित, अशुद्ध। दूसरे शब्दों में जो गंदगी होती है, हमारे को घृणा कहाँ आती है, बहुत गंदगी हो, बहुत दुर्गंध हो, ऐसा घृणित हो, हमें उससे नफरत हो रही हो, इस तरह से मन में, ये जुगुप्सा का भाव है। तो जो जुगुप्सित होता है वो हमारे को अभिमत होता है या अनभिमत होता है। अभिमत मतलब स्वीकृत, स्वीकार्य, हमारे को ग्राह्य, जो जुगुप्सित होता है वो हमारे को ग्राह्य नहीं होता है, वो अस्वीकार्य होता है। जुगुप्सित चीज अस्वीकार्य होती है हमें, अर्थात अनभिमत होती है। तो जो जुगुप्सित है उसमें वो अभिमत कर रहा है, अभिमत अभिमतमिति, वो मुझे स्वीकार्य है, यानी वो उसको शुद्ध देख रहा है। जुगुप्सित को वो ग्राह्य समझ रहा है, अभिमत समझ रहा है, ये मेरे लिए हितकर है। जुगुप्सित को भी अभिमत समझ रहा है, जुगुप्सित को अनभिमत समझना चाहिए था, शुद्ध को अभिमत समझना चाहिए था, पर ये जुगुप्सित को अभिमत समझ रहा है, ये विपरीत ज्ञान हो गए। सुरेंद्र जी पृष्ठ संख्या 12 है, पीछे चले गए आप। हाँ यहाँ पर पांचों अवयवों का ग्रहण होगा, चारों का ठीक है, चार का पूर्ववर्ती चार का, ये तो निगमन का है, सर्वेषां पूर्ववर्ती चतुर्नाम। कैसे हाँ सब प्रमाण है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिप्रेत अभिप्रेत वो चारों अवयव होते हुए भी, पर उन चारों अवयवों के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग पीछे एक एक के लिए करके आ ही रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। सर्वेषां एकार्थ समवाय, सभी का एक जगह होना, अब प्रमाण अर्थ भी किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं। सर्वेषां एकार्थ समवाय सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम, ठीक है, कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यदि अवयव लेंगे तो अवयव चूंकि सारे प्रमाण हैं, पीछे बता ही चुके हैं, तो भी सारे प्रमाण आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रमाण शब्द होते हुए भी अभिप्रेत वो चार अवयवी होंगे, अन्य प्रमाण नहीं लिए जाएंगे, जो प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश आदि प्रमाण होते हैं ना, वो नहीं लिए जाएंगे। यहां पर प्रमाण शब्द का प्रयोग होते हुए भी, प्रमाण गृहित होते हुए भी, उन प्रमाण शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय, इन चार का ही ग्रहण होगा, ये ध्यान रखना, प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हुए भी, क्योंकि निगमन जो है वो इन चारों के सार के रूप में होता है। उसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब वो प्रमाण मत लेना प्रत्यक्ष जो मुख्य प्रमाण है, और यहां प्रत्यक्ष का मतलब ही प्रतिज्ञा है। और निगमन को आगे आएगा वैसे तो, कि निगमन में क्या होता है, प्रतिज्ञा का ही पुनर्कथन होता है, निगमन में प्रतिज्ञा का ही पुनर्कथन होता है। आपकी वो बात मैं स्वीकार कर चुका हूं पहले ही, कि निगमन में सब प्रमाणों का उल्लेख होगा, ठीक है, उस बात का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, उसको दोबारा मत बताओ, पर मैं साथ में क्या कह रहा हूं कि सब प्रमाणों का यहां उल्लेख होते हुए भी प्रमाण शब्द से यहां पर वो चार चीजें गृहित होंगी, प्रतिज्ञा आदि, उनको मत ले लेना, क्योंकि निगमन नाम का अलग से कोई प्रमाण नहीं आपको मिलेगा। जो चार प्रमाण थे वो चारों लग चुके, न्याय दर्शन की दृष्टि से चार प्रमाण हैं, बाकी प्रमाणों का वो इसमें अंतर्भाव करते हैं, आगे विषय आएगा। और चारों प्रमाणों को वो लगा चुके, चार प्रमाणों का समुच्चय है पंचावयव में, और चारों प्रमाणों को अलग अलग प्रयोग बता चुके कि ये उसके समान है, समानता ही है वो, शत प्रतिशत नहीं है वो जो का, तो उसकी समानता आ गई। अब निगमन में चूंकि ये चारों अवयव हैं इसलिए चारों प्रमाण भी हैं, यहां पर निगमन भी प्रमाण से युक्त है ये भी कह सकते हैं। दूसरा, जिस ढंग से आप कह रहे थे कि चारों प्रमाणों का यहां पर समावेश होता है निगमन में, चारों प्रमाण, पिछले जो चार प्रमाण थे उनका यहां समावेश हो सकता है, कथन तो ये आ जाएगा, लेकिन यहां इन प्रमाण शब्दों का तात्पर्य वो पिछले चार चीजें ली जाएंगी, क्योंकि नहीं तो आप पृथक शह निगमन में चारों प्रमाणों को दिखा नहीं सकते हो, नहीं दिखा पाएंगे ना आप निगमन में। निगमन की आगे व्याख्या आएगी, उसमें चारों प्रमाणों को कैसे घटा के दिखाओगे। प्रथम चार में हम प्रमाणों को घटा के दिखा देते हैं कि भाई ये चीज है, ठीक है, लेकिन निगमन में आप चारों को उस तरह से नहीं घटा सकते, लेकिन पिछले चारों का सार एकत्रित होकर के ये निगमन बनता है, उस उन पिछले चार के आधार पे निगमन बनता है, इसलिए वो भी प्रमाणों से युक्त है, प्रमाणों पर आश्रित है, इतने रूप में इसको लिया जाना चाहिए। उसका के उनका केवल यहां सामर्थ्य प्रदर्शन किया जा रहा है, इतना, वास्तव में ये ऐसा नहीं है। सर्वेशाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम, ठीक है। और कौन पूछ रहे थे, रामदयालु जी, पृष्ठ संख्या 18 पंक्ति तीसरी, एक ही बात है, जंतु कह लो, जीव कह लो, सत्व कह लो, आत्मा कह लो, एक ही बात है। इसमें दो ढंग से व्याख्या की इन्होंने, प्रेत्य भाव, ये व्यक्ति वो है, प्रेत्य भाव को तो मान रहा है, प्रेत्य भाव जन्म मरण तो मान रहा है, लेकिन इस प्रेत्य भाव में कोई जंतु जीव सत्व या आत्मा नहीं है जो कि यहां से चल करके वहां पर जाए, नित्य चीज को किसी को नहीं मान रहा, जो यहां भी थी इस जन्म में भी और दूसरे जन्म में भी है। तो उसके लिए पहले तो खोला जंतुर जीवो वा, जंतु को ही खोला जीव, या तो ये कह लो आप, चाहे जंतु कह लो चाहे जीव कह लो। दूसरा, और इसको सूक्ष्मता से कथन करेंगे तो सत्व कह लो या आत्मा कह लो, सत्व आत्मा वा, वास्तव में तो यहां आत्मा की ही बात आनी चाहिए, लेकिन स्थूल कथन में जंतु जीव भी कह देते हैं, इसमें जीव है, अब इसमें जीव नहीं है। अब यूं जीव हम सशरीर को भी बोलते हैं, और जंतु शब्द, जीव तो हम फिर भी ठीक है चलो बोलते हैं, लेकिन जंतु शब्द तो हम सशरीर को ही बोलते हैं, वो वास्तव में नहीं जाता है, लेकिन यहां जंतु जीव सत्व और आत्मा एक ही अर्थ में किए गए, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ऐसा। हाँ, वो तो जीव शब्द तो ठीक है चल जाएगा, जंतु शब्द जो है वो आत्मा के अर्थ में देखने में नहीं, हो सकता है कहीं प्रयोग होता हो, उस समय में होता रहा होगा तभी तो ये बोल रहे हैं ऐसा। हाँ हाँ ये विष्णु जपन जंतु, अब तो जंतु तो वो इसके लिए ही आ जाएगा ना, पूरे शरीर के लिए, केवल आत्मा के लिए नहीं, वो जंतु ठीक है माना माना, लेकिन वहां वो शब्द इसके लिए भी आ सकता है। मनुष्य की मुक्ति कब होती है, हम जब ये बोलने लगे हैं कि मनुष्य की मुक्ति कब होती है, तत्व ज्ञान के बाद होती है, तो मनुष्य शब्द का मतलब जीव ले लोगे, आत्मा ले लोगे, ले सकते हैं परोक्ष रूप से, कोई यही तर्क देने लगे कि भाई मनुष्य आत्मा ही तो मुक्त होता है, इसलिए यहां जो मनुष्य शब्द का प्रयोग है, तो जंतु शब्द ठीक है ले सकते हैं, जो जीता है, जीवन जीता है, जीने के स्वभाव वाला है, तो आत्मा अर्थ लिया जा सकता है शाब्दिक रूप से, कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ आप पूछिए, प्रत्य भाव, हाँ नहीं, वैसे तो जीवन मरण न कह के इसको पुनर्जन्म कहेंगे इसको। एक मिनट रुको, उसमें शब्द का जो है ना प्र इत्य भाव गमन करके यहां से प्रकर्ष रूप से प्रेत्य जा करके, जाके मतलब इस शरीर से जा करके मृत्यु के बाद में जा करके, और फिर से भाव होना, फिर से जन्म होना, सत्ता होना, यहां से जा करके और फिर से जन्म होना, तो ये मर करके फिर से जन्म होना यानी पुनर्जन्म होना, ये प्रत्यय भाव है। अब पूछिए। नहीं जाएगा, ये तो मिथ्या ज्ञान बताया जा रहा है ना, प्रत्यय भाव के विषय में जो मिथ्या ज्ञान है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसके लिए एक नीचे भी बात लिखी है इन्होंने, देहेन्द्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रत्यय भाव। ये वर्ग है जो पुनर्जन्म को तो मानता है लेकिन आत्म तत्व को नहीं मानता है कि जो यहां से चल के वहां गया है। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं, वो नित्य तत्व को किसी को नहीं मानते जो यहां भी था और वहां भी था, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। सिद्ध हो नहीं हो वो एक अलग बात है, वो खंडित होता है, तो इन्होंने स्वयं ने खंडित किया ही है यहाँ पर, उसको मिथ्या ज्ञान में लिया है, पर वो मानते हैं ऐसा। केवल इतना बता रहा हूं कि वो ऐसे भी मानने वाले हैं, जैनी लोग भी पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन वो आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं, नित्य आत्मा को स्वीकार करते हैं, और जो हिंदू धर्म वैदिक धर्म है उसमें तो नित्य आत्मा को सब मानते ही है। हाँ दिलीप जी, पृष्ठ संख्या 18 नीचे से तीसरी पंक्ति। अच्छा देखो, निरात्मक प्रत्यय भाव, ये वो व्यक्ति है मिथ्या ज्ञान बताया जा रहा है कुछ का प्रत्यय भाव के बारे में। एक तो कोई ये कहे कि प्रत्यय भाव होता ही नहीं है, वो भी एक मिथ्या ज्ञान है उसका। ये वो पक्ष वाला है जिसका मिथ्या ज्ञान है, किस रूप में प्रत्यय भाव को तो वो स्वीकार करता है लेकिन कैसा है, निरात्मक प्रत्यय भाव, आत्मा नहीं है उसमें। फिर होता क्या है इसमें, जब आत्मा इधर से उधर नहीं गया फिर वो प्रत्यय भाव का स्वरूप क्या मानता है। वो पहले भाग में कहा कि देह यानी ये स्थूल शरीर, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां, बुद्धि और मन भी चाहे ले सकते हैं, वेदना संवेदना जो सुख दुख होता है उसको भी ये लोग वेदना को भी एक मानते हैं अलग से, इनका संतान, संतान मतलब प्रवाह, इसका बना रहना। अभी हमारा ये जीवन चल रहा है इसमें शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदनाओं का संतान चल रहा है, लगातार क्रम बना हुआ है। इस संतान का उच्छेद हो जाना, संतानोच्छेद यानी ये संतान कट गया, टूट गया, शरीर नहीं रहा, इंद्रियां नहीं रही, बुद्धि नहीं रही, वेदना नहीं रही, ये इस संतान का जीवन जब तक चल रहा है तब तक तो इनका संतान यानी क्रम चल रहा है, विस्तार चल रहा है, और इसका उच्छेद जहां हो गया ये तो मृत्यु हो गई, यानी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि इसके संतान का उच्छेद होता है। और फिर उच्छेद प्रतिसंधान आभ्याम, और इसका फिर से प्रतिसंधान भी हो जाता है, किनका, बुद्धि इंद्रिय मन को भी ले लो या वेदना शरीर हो गया, इन सब का फिर से प्रतिसंधान, पुनः इनका जुड़ जाना, इनसे प्रत्यय भाव तो होता है, शरीर फिर होता रहेगा इन सबके जुड़ने से, लेकिन निरात्मक इतने अंश में ये मिथ्या ज्ञान के अंदर आ रहा है, उसको बताना चाह रहे हैं। है? फिर से जुड़ जाना, मिल जाना फिर से संयुक्त पर, अभी जैसे ये मिलजुल करके ही तो बना है, इन सबका समुदाय है ना, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के काम कर रहे हैं, इसका हट जाना और फिर से जुड़ जाना। क्या वेदनिष्ठ जी पूछे थे, पृष्ठ 18 अंतिम पंक्ति। कैसे रुचि करेगा, अर्थात नहीं कर सकता, कैसे रुचि करवाएगा, नहीं नहीं कथम रोचये, रोचये तो रुचि करवाएगा अर्थ तो नहीं है यहाँ पर। और इति कथम बुद्धिमान सर्व सुकोच्छेदम अचैतन्यम अमुम उपवर्गम रोचयेत। करवाना अर्थ तो नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हैं। हैं ये कैसे रुचि करेगा, अभिप्राय तो यह होना चाहिए, या तो निच है लेकिन निच का अर्थ नहीं लेंगे हम इसमें ऐसा। और दूसरे को करवाने अर्थ में भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। रोचयेत चुरादी में तो नहीं है ये, है कथम रोचयेत। एक मिनट, मतरकम लुप्यते इति कथम बुद्धिमान सर्व सुखोच्छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचयेत। हाँ, चाहेगा अर्थ तो वो आ रहा है, लेकिन ये दूसरे में रुचि पैदा करवाएगा ऐसा, ये संगत नहीं लग रहा है। अर्थ तो वो कर रखा है, ये व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहे हैं कि रोचयेत का अर्थ, ये अर्थ कैसे लेंगे। हाँ, तत्करोति तदा चष्टे, सिर्निच करके तत्करोति तदा चष्टे, उसको करता भी है और उसको कहता भी है, उसको करता भी है और करता भी है और कहता भी है। रुचिम करोति रुचिम आचष्टे, रुचिम करोति इस अर्थ में भी ये निचा करके और रोचयेत अर्थ है, तो रुचि करने अर्थ में ही संगत अधिक है। हाँ लोकेश जी, पृष्ठ संख्या 14। हाँ देखो, निग्रह स्थान की परिभाषा में लक्षण में हित्वाभाषा भी पढ़ा गया है। जब हित्वाभास निग्रह स्थान में आ चुके हैं तो अलग से क्यों पढ़े, ये बताना चाह रहा हूं। निग्रह स्थान कहां पर होता है, वाद जल्प वितंडा में से निग्रह स्थान कहां पर होता है, तीनों में होता है, एक में होता है, दो में होता है, या एक में होता है तो किस में, दो में होता है तो किस में, आप बताओ। तीनों में निग्रह स्थान होता है, आप बताओ। निग्रह स्थान मतलब पराजय का हेतु, दो में होता है, दो में किस में होता है, जल पर वितंडा में होता है। ठीक है, यदि हेत्वाभास निग्रह स्थान में आ जाए, कुछ और कहना है आपको, वो निग्रह स्थान नहीं कहलाता, वो निग्रह स्थान तो पराजय का हेतु है, वहां जय पराजय है ही नहीं। वाद में सत्य को जानना, सत्य का निर्णय करना, बस ये एक ही लक्ष्य है। किसका पक्ष सिद्ध होता है ये वहां विचार का बिंदु नहीं है। हो सकता है मेरा खंडित हो जाए, लेकिन वो इसी में प्रसन्न है कि मेरे को सत्य पता लग गया, सत्य का निश्चय हो गया, ये उसके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। जय पराजय नहीं है वहां पर, जय पराजय चूंकि नहीं है इसलिए वहां निग्रह स्थान भी नहीं है। आप किसी की त्रुटि को देख करके ये नहीं कह सकते कि आप हार गए, ये कथन करेगा ही नहीं वहां पर कि आप हार गए, और ये नहीं कहेगा कि मैं जीत गया, वाद में ये नहीं चलेगा। बस इतना कहेगा कि भाई ये हेतु गलत हो गया, ये दृष्टांत गलत हो गया, ये व्याप्ति ठीक नहीं हुई इत्यादि, तो वो बताएगा, केवल उसको बताएगा। उसी को कहा चोदनिया भविष्यंती, बताने होते हैं कि देखो ये आपका हित्वाभास है। तो निग्रह स्थान फिर कहां होता है, दो में, जल्प और वितंडा में। तो जल्प वितंडा में निग्रह स्थान होता है, तो हित्वाभास भी उसमें आ गए, तो अलग से हित्वाभास को कहने की आवश्यकता नहीं थी। जल्प और वितंडा के लिए तो हित्वाभास को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां निग्रह स्थान होता है और निग्रह स्थान में हित्वाभास भी आ जाते हैं, किंतु वाद में निग्रह स्थान नहीं होता है, लेकिन हित्वाभासों का प्रयोग तो हो जाता है वाद में, अनजाने में। हित्वाभास का अनजाने में भी प्रयोग होता है, वो सोच लेता है कि ये हेतु है, उसको समझ में नहीं आता कि हेतु गलत बोला जा रहा है मेरे से। तो हित्वाभास का प्रयोग तीनों में होगा, वाद में, जल्प में, वितंडा में, तीनों में हित्वाभास का प्रयोग होगा, लेकिन निग्रह स्थान केवल दो में ही होगा, जल्प और वितंडा में। तो वाद में जल्प आ जाता है, इसको वाद में भी बताना है, इसलिए हित्वाभास को अलग से पढ़ा गया है। वाद में हित्वाभास आएंगे तो सत्य का निर्णय नहीं होगा, नहीं कैसे होगा, मैंने हित्वाभास का प्रयोग कर दिया तो आप मेरे को बताएंगे ये देखो आपका हित्वाभास हो गया, आप उसको समझाएंगे कि ये हित्वाभास है और क्यों है। इसी के लिए कहा हित्वाभासा वादे चोदनिया भविष्यन्ति, वो बताने होते हैं, निर्देशित करने होते हैं कि देखो ये हित्वाभास आ गया, अब आपने बताया मेरे को तो मैं भी समझ लूंगा कि भाई आपने ये हित्वाभास बताया, मैं उस हेतु को छोड़ूंगा, कोई दूसरा हेतु लाऊंगा। यदि दूसरा कोई हेतु बन ही नहीं रहा है और जो हेतु प्रस्तुत किया था वो असद हेतु हो गया, हित्वाभास हो गया, तो पक्ष खंडित हो गया फिर मेरा, तो सत्य का तो निर्णय होगा। हित्वाभास का प्रयोग होते हुए भी चूंकि वहां पर संशोधन होता रहता है, बताया जाता है, इसलिए सत्य का तो निर्णय होगा। रविशंकर जी, पृष्ठ संख्या 19। ऊपर से चौथी पंक्ति, हाँ, प्रसंग से भिन्न, जिस विषय का प्रसंग चल रहा है उसी बात को बोलना तो संबद्ध वार्ता है, ठीक है। संबद्ध मतलब होता है जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई, जो प्रसंग चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है उससे संबद्ध बात बोली जाती है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रसंग कुछ और चल रहा है और दूसरी बात को बोल देना ये वाणी का दोष है। ऐसा बहुत बार होगा, प्रसंग कुछ चल रहा है लेकिन कोई अपनी बात को प्रकट करने के लिए बहाना ढूंढ रहा है, कुछ अपनी बात कहना चाहता है लेकिन वो देखता रहता है कहां मेरे को अवसर मिल जाए और कहेगा कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो इसी विषय के बोलना, हाँ इसी से संबद्ध है, वो जोड़ता तो है थोड़ा सा लेकिन इधर उधर की जोड़ता है, और प्रयोजन ये नहीं होता है उस प्रसंग को बताना, वो अपनी बात को केवल कहना चाहता है जो कि उस प्रसंग से युक्त नहीं होती, ऐसा जाने अनजाने होता है। जब व्यक्ति में लोकेष्णा होगी, अपनी बात को सुनाने की कामना होगी, न सुनाने पे बेचैनी हो रही होगी, तो ये दोष आएंगे, नहीं तो वो व्यक्ति जो संबद्ध बात है उसी को बोलेगा, दूसरा छोड़ेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो छोड़ देगा उस चीज को, क्योंकि उसका अपना प्रयोजन नहीं है, प्रसंग में कोई बात आ रही है तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, वेग नहीं होगा उसमें ऐसा। तो असंबद्ध बोलना भी एक वाणी का दोष है, क्योंकि इससे हम हिंसा करते हैं, क्योंकि इससे हम सबका समय खाते हैं। जो चीज दूसरे सुनना नहीं चाहते, अप्रासंगिक बात और हम सुनाना चाह रहे हैं, सब अन्य विद्वानों का, समझदारों का समय हम लगाना चाह रहे हैं, तो ये गलत है, ये हिंसा है, ये दोष है, ये पाप है, अधर्म है, पाप लगेगा इसमें। इसलिए संबद्ध बात जो चल रही है केवल वो ही बोलनी चाहिए, इधर उधर की नहीं। इधर उधर की बोलनी है, हमारे बाद में कहना है, कभी अवसर मिलेगा वो प्रसंग आएगा तो बोलें, तब तक धैर्य रखें, अपने मन में रखें बात को, और नहीं भी आता है तो नहीं आता है प्रसंग, मन में रखो अपनी बात को, परमात्मा से कह लो अपने किसी और इष्ट मित्र से बोलो जिसकी आप सुन लेते हैं और जिसको आप सुना सकते हैं, ऐसे जोड़ीदार कर लो, लेन देन सेवाएं कर दो, वो उसको सुना दे, वो उसको सुना दे, आपस में संतुष्ट रहो लेकिन सभा में नहीं चलेगा ये, शिष्टों की सभा में नहीं चलेगा, आर्यों की सभा में नहीं चलेगा, पढ़े लिखों की सभा में नहीं चलेगा, लोक में चलता रहेगा। और ऐसा होने पे क्या होता है, वाद भटक जाता है। असंबद्ध कोई बात बोली, फिर वो कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति उसकी वो बात पकड़ लेगा, फिर उससे संबद्ध इधर उधर की जुड़ी बात और बिखर जाएगी वो बात, तत्व का निश्चय में नहीं होगा, इधर उधर भागते रहेंगे। और प्राय करके जो चर्चाएं चलाते रहते हैं और निर्णय नहीं आते, उसमें एक कारण ये होता है असंबद्ध बोलते रहते हैं, उसने वो उदाहरण उठा लिया, फिर उसने ये वो उठा लिया, संबद्ध है या नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं चल रहा है वो, इसलिए ये वाणी का दोष माना गया, पाप है ये असंबद्ध बोलना। वाणी का संयम है ये संबद्ध बोलना। एक प्रकार से जो असंबद्ध है वो उस प्रसंग की दृष्टि से निरर्थक भी है, अन्य कहीं वो सार्थक हो सकती है, अन्य कहीं वो संबद्ध भी हो सकती है, यहां वो निरर्थक है बात। एक निरर्थक का मतलब है कि उसका कोई भी प्रयोजन नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है सत्य के उसमें, असत्य के में। योग दर्शन व्यासभाष्य में भी ये बातें आती हैं, प्रतिपत्ति वंध्या, उसका कोई अर्थ ही नहीं आ रहा है, असंबद्ध भी बोल रहा है, वो भी असत्य के अंतर्गत आता है, वाणी का दोष माना जाए। तो अपने आप में सार्थक होते हुए भी चाहे कितना भी अच्छा वचन है लेकिन असंबद्ध बोला जाएगा तो वो स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा न राहा, और शब्दाह भी जोड़ लीजिए, स्थान भ्रष्ट शोभित नहीं होती है दांत स्थान पे है तब तो शोभित हो, इधर उधर होंगे तो शोभित नहीं होते। दंता केशा, केश भी यथा स्थान है तो ठीक है, इधर उधर नाक पे आ जाएंगे तो शोभित नहीं होंगे वो। नखा, नख भी यथा स्थान ठीक है, दूसरी जगह नहीं। और नर मनुष्य भी, जिसका जो स्थान है वहां बैठ रहा है तो वो शोभित होगा, और अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह ऊंचा आया और इधर उधर बैठेगा तो वो शोभित नहीं होता है। ऐसे ही शब्द भी, कोई भी स्थान भ्रष्ट प्रसंग से बोली गई बात शोभित नहीं होती है, उचित नहीं है, और बुद्धिमान कभी भी नहीं करेगा ऐसा। जो जानता है वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, उसकी आदत में ही ऐसा होगा, वो ठीक ही चीज बोलेगा, संबद्ध चीज ही बोलेगा। इसलिए असंबद्ध बात पर जब को प्रयोग नहीं कर सकता, अपना कर सकता है ना, कर सकता है प्रयोग करना, तो कोई कुछ भी कर सकता है, वाद में भी बोल सकता है कोई असंबद्ध बात को। लेकिन यहां तो ये बताया जा रहा है कि जो मिथ्या ज्ञान से कैसे कैसे दोष उत्पन्न होते हैं, और दोष होने पे कौन से पाप होते हैं, शरीर मानी से हम क्या क्या गलत कार्य कर देते हैं, ये बताया जा रहा है। वो वाद में भी हो सकता है, जल्पों में भी, वितंटा में भी, जाने अनजाने दोनों तरह से हो सकता है। हाँ ज्योति जी, मतलब असंबद्ध, हाँ बंध बद्ध, बद्ध मतलब बंधा हुआ, बद्ध मतलब बंधा हुआ, जो हिंदी में हम बोलते हैं बंधा हुआ, और संबद्ध जो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है, अच्छी प्रकार से जो बंधा हुआ है वो संबद्ध, ठीक है, और असंबद्ध जो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ नहीं है। अब आप उसको देखिए, संबद्ध और संबंध, संबंध दो चीजों के बीच में होता है, ठीक है, माता पिता का पुत्र से, गुरुओं का शिष्य से, हमारा हमारी संपत्ति से संबंध होता है, संबंध दो के बीच में होता है। संबंध शब्द का प्रयोग कहां करते हैं, तो भी मेरा इनसे संबंध है, ये मेरे मामा लगते हैं, ये चाचा लगते हैं, इत्यादि संबंध है। और संबद्ध जो चीज होती है वो दूसरी होती है जो हमारे से जुड़ी हुई है। संबंध तो दो के बीच में है, और संबद्ध वो वस्तु जो मेरे से भिन्न है, वो मेरे से संबद्ध है, ठीक है। नहीं नहीं, एक ही जैसा नहीं, देखो कहीं आप गए किसी दुकान पे और आप सामान लेने लगे, दुकानदार ने दूसरे को भी पूछा आपको क्या चाहिए, तो वो तो मेरे साथ में आया है, तो हम क्या कह देते हैं, ये मेरे साथ है, मतलब उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस जो चीज है वो हम साथ ही हैं, और जो लेन देन करना है वो हम काम ही कर रहे हैं, वो एक ही चीज ले रहे हैं हम दोनों मिलके, ठीक है। मेरा उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में दुकान पे गया हूं, परस्पर संबंध है, दोनों के बीच में जो जुड़ाव है उसको संबंध शब्द से कहा जा रहा है, ठीक है। और मेरे से संबद्ध कौन है? वो व्यक्ति, वो व्यक्ति मेरे से संबद्ध है, उस व्यक्ति का मेरे से संबंध है और वो व्यक्ति मेरे से संबद्ध है। इस अपराधी का, इस आतंकवादी का गांव के इस व्यक्ति के साथ संबंध है, यानी दोनों में जुड़ाव है, लेन देन है, व्यापार है, ये बीच की चीज हो गई संबंध। और ये व्यक्ति आतंकवादी से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति दूसरा, आतंकवादी नहीं, आतंकवादी से जो जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति संबद्ध व्यक्ति कहलाएगा, और आतंकवादी और उस व्यक्ति के बीच में जो जुड़ाव है उसको कहेंगे संबंध। तो दो के बीच में जो है वो तो है संबंध, और जो एक से जुड़ा हुआ है वो कहलाता है संबद्ध, हो गया। तो प्रसंग से, प्रसंग से जो जुड़ा हुआ नहीं है, असंबद्ध है, उसको बोलना ये वाणी का दोष है। संबद्ध और संबंध अलग है। दिलीप जी, पृष्ठ संख्या 19, नीचे वाली पंक्ति। नहीं होती, शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन आदि होते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वहां कोई अनुभूति नहीं है। मन रहेगा लेकिन मन का वो उपयोग नहीं कर सकता, और इंद्रियों का गोलक न होने से अन्य विषयों से भी संपर्क नहीं हो पाएगा उसका, ऐसा नहीं माना जाता है। उस समय उसको कोई सुख दुख आदि अनुभूति नहीं है, शरीर के होने पर दुख होता है, ठीक है, हो गया। तब मैं पूछता हूं आपसे, सत्यव्रत जी, पाठ सुनाइए, पिछला पांचवा पाठ, ये है पृष्ठ संख्या 11, पृष्ठ संख्या 11 से 11 में मध्य में, अस्ति अयम इति। अस्ति अयम इति अनुज्ञायमान सिद्धांत, अस्ति यह अर्थ है ऐसा प्रमाण से जानने के बाद जो स्वीकार किया जाता है वह सिद्धांत। अस्ति अयम एवं, यह इस प्रकार का है, ऐसा है, ये है, मतलब ये ऐसा है, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है, इसके लिखा हुआ नहीं है, यह इस प्रकार का है, ऐसा अनुज्ञाय मानते हैं, प्रमाण से जानता हुआ, स्वीकार किया जाता हुआ, प्रमाण से ज्ञान से स्वीकार करना, जैसे अनुज्ञा पत्र होते हैं ना, अनुज्ञा पत्र मतलब वो जो लाइसेंस मिलता है हमारे को वाहन चलाने का, वाहन अनुज्ञा पत्र बोलते हैं, तो स्वीकृति पत्र है, सर्टिफिकेट ऐसा जो मिलता है, अनुज्ञायमान स्वीकार किया जाता हुआ, जब मैं कोई संशोधन करता हूं ना तो उसको भी दोहरा लेना चाहिए, मैंने किया वो फिर उस, हाँ जी ठीक है, अब आगे का बोलने लगे, जो अशुद्धि हुई है उसको संशोधित किया है तो उसको एक बार बोल देना चाहिए। इस प्रकार है, जो जो प्रमाण जन ज्ञान की बात स्वीकार किया जाता होगा उसको प्रमाण शब्द आप बोलो ना बोलो, वो तो स्वीकार किया जाता, वो प्रमाण के बाद ही स्वीकार किया जाता है, या केवल सीधा बोल दीजिए, यह ऐसा है, ऐसा जाना जाता हुआ, जो अर्थ है, ऐसा ऐसा जाना जाता हुआ जो अर्थ है वो सिद्धांत कहलाता है। सच प्रमेय जानने योग्य है या प्रमेय जानने योग्य है ये अभी यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ बताना होगा कि वो प्रमेय के अंतर्गत आ रहा है क्योंकि वो जाना जाता है। यूं भले ही कह सकते हैं वो प्रमेय के अंतर्गत आ जाता है, वह प्रमेय है। आगे तस्य पृथक वचन, उसका पृथक वचन पढ़ा गया है, पृथक कथन किया गया है। सत्सु सिद्धांत दे देशु वाद जल पिता प्रवर्तन है, उसके सिद्धांतों में भेद होने पर वाद जल और पिताडा प्रयुक्त होते हैं, प्रवृत्ति होती है, और सिद्धांतों में भेद नहीं होने पर न अतो अन्यथा ही सिद्धांतों में भेद होने पर ये प्रवृत्ति नहीं होते, वाद जल और पिताडा प्रवृत्ति नहीं होते। हाँ, तो ये तस्य पृथक वचनम जो है उसका अलग कथन क्यों किया गया, उसका कारण बताया गया है। आगे साधनीय अर्थस्य यावती सब समुदे सिद्धि, सिद्ध करने योग्य अर्थ का जितने शब्द समूह में सिद्धि होती है, सिद्धि परिसमाप्त सिद्धि की समाप्ति होती है, तस्य उस शब्द समूह को यानी उस अवयवी को पंचावया उस अवयवी के उस तस्य उसके को नहीं के सब समूह के पंचावयवा प्रतिज्ञा आते हैं, उस सब समूह के पांच अवय प्रतिज्ञा आते हैं, पांच अवय होते हैं। समूहम अपेक्षया यानी अवयवा उच्यन्ते समूहम, सुनो जब मैं बोलने लगता हूँ तो चुप हो जाया करो। समूहम अपेक्ष अवयवा उच्यन्ते, अब उसको बोलो आप, आगे का अर्थ मत बताओ, मैंने आपके वाक्य को संशोधित किया तो एक बार बोलो उसको। समूहम अपेक्षया फिर वो का वही दोष है, जो मैंने बोला उसको आपने नहीं सुना, आप यही सोचते रहे कि मेरे को अब आगे क्या बोलना है, ऐसे नहीं। जब आपको रोका जाता है कुछ मैं बोल रहा हूं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस कुछ मैं कहना चाह रहा हूं आपको, और उसको पकड़ो आप और फिर इसको बोलो। अब आप अर्थ तो बोल रहे थे, दोबारे आप बोलोगे तभी पता लगेगा कि आपने वो शोधन किया है या नहीं किया है। समूहम अपेक्ष, समूहम अपेक्ष अवयवा उच्यन्ते, ये विच्छेद होगा इसका। बोलिए, फिर अपेक्षा बोल रहे हो, अपेक्ष अकारांत आमत बोलो, अवयवा अवयवा का अ और अपेक्ष का अ मिलकर के यहाँ या पढ़ा गया है, अपेक्षा नहीं है वो, अपेक्षया होता है शब्द, इसकी अपेक्षा से अपेक्षया ये ठीक है, वो अलग शब्द है, ये अपेक्ष है, क्ष अ नहीं है इसमें। हाँ, फिर से बोलिए, समूहम अपेक्षा फिर अपेक्षा बोल रहे हो, अपेक्ष अ बोलो उसको, अ अ अ आ नहीं, खोलो मत मुंह को ज्यादा, विवृत मत करो, संवृत रखो उसको थोड़ा, मुंह को बंद रख है। समूहम अपेक्षा अ तो बोल रहे हो, या में अपेक्ष ऐसा बोलो, अपेक्षा समूहम अपेक्ष अवयवा उच्यन्ते, अब बोलो तेजेंद्र जी, समूहम अपेक्षा अपेक्षा नहीं अपेक्ष या ना, अब बोलो समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते, अब बोलो समूहम अपेक्षा, हाँ ये इनका ज्यादा अच्छा है उच्चारण, समूहम अपेक्ष। आत्मीर जी बोलो, ऐसे बोलना है आगे, फिर चलो आप बाद में अभ्यास करना, जो ठीक समझते हैं उनसे मिलकर के उच्चारण करना, उसका ठीक करना। कमल जी आगे का पाठ पढ़ाएं बताएंगे। तेषु प्रमाण समवाय आगम प्रतिज्ञा, उनमें प्रमाण का जो समुदाय है आगम प्रतिज्ञा है। नहीं, तेषु प्रमाण समवाय का क्या मतलब हुआ, पंचावयव पंच अवयव पंचावयव बोलिए समुदाय है। हाँ कौन सा प्रमाणों का समुदाय है ऐसा मत बोलो, उनमें जो प्रमाणों का समुदाय है ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। तेषु उनमें पांच प्रमाणों का समुदाय है, जो समुदाय है ये नहीं कहना है। उसमें जो समुदाय है मतलब अब ये कुछ और कहा जाएगा, उनमें पांच प्रमाणों का, उसमें प्रमाणों का समवाय है, एकत्रीकरण है, उसमें अनेक प्रमाण रहते हैं, ये कथन हो गया। अब उसको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे रहते हैं, किसमें कौन सा है किसमें कौन सा है। आई बात समझ में? बोलिए। उनमें पांच प्रमाणों का समुदाय है, पांच प्रमाण चार प्रमाणों का, ठीक है, पांच में, उन पांचों में चार प्रमाणों का समुदाय है, ठीक है, प्रमाणों का समुदाय है, वो प्रमाण चार हैं, आठ मानोगे तो आठ का भी, सबका इसमें पर चार है, ठीक है। आगम प्रतिज्ञा है, इसको यूं बोलो, आगम प्रतिज्ञा है, नहीं प्रतिज्ञा आगम है, जैसे आगे के देखो, हेतुर अनुमानम, उदाहरणम प्रत्यक्षम, उपनयनम उपमानम, प्रमाण का प्रयोग बाद में है, यहां इन्होंने पहले प्रयोग किया है, जैसे वृत्ति रादैच अदेंगुण, अदेंगुण बाकी शब्द में एक तो क्या होता है, संज्ञा बाद में आता है ऐसे और संजी पहले आता है, अदेंगुण ऐसे जो जो जो भी होगा, एक अपवाद लो, लेकिन जैसे वृद्धि रादैच में शुरू में क्या किया, वृद्धि शब्द को पहले पढ़ा, आदैच को पहले नहीं पढ़ा, मंगलार्थम। यहां भी आगम प्रतिज्ञा, वैसे तो प्रतिज्ञा आगम यू होना चाहिए था ना बाकी के तीन की दृष्टि से, लेकिन क्रम बदला है, लेकिन कहना वही चाह रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा क्या है, आगम है, हेतु हो अनुमान है, ऐसे आगे उदाहरण प्रत्यक्ष, उदाहरण है वह प्रत्यक्ष है, उपनयनम उपमानम, उपनयन है उपमानम है, सर्वेषां एकार्थ समवाय, सामर्थ्य प्रदर्शनम, निगमनम निगमनम, इन सभी का चारों का जो एक अर्थ में समुदाय करके जो अर्थ के प्रदर्शन करते हैं वह निगमन है, अर्थ को प्रदर्शित करते हैं वह निगमन है, सो अयम परमो न्याय अति, वह श्रेष्ठ न्याय है, वह यह श्रेष्ठ न्याय है। श्रेष्ठ न्याय भी हम इसका अर्थ कर सकते हैं कि इसमें अन्य प्रमाण भी हैं, अनेक प्रमाणों का ये समवाय है इसलिए ये परम न्याय है। दूसरा कि पांच अवयव हैं ये बस इतने में संपूर्ण हो गया, ये और की आवश्यकता नहीं है, पांच में परिपूर्ण हो गया। इसके द्वारा वाद जल्प विदंडा प्रवृत्त होते हैं, उसके बिना नहीं होते। किसके द्वारा? ये जो पांच पंचावय, ठीक है, तदाश्रया च तत्व व्यवस्था, और उसके आश्रित ही तत्व की व्यवस्था है, ते च एते अवयवा शब्द विशेषा संत प्रमेय अंतर्भूता एवं अर्थम पृथक उच्यंत इति, ये पांच अवयव शब्द विशेष होते हुए प्रमेय के अंतर्भूत हो सकने पर भी अलग कहे गए हैं, इस कारण से ये अलग कहे गए हैं, तर्को न प्रमाण, ठीक है ठीक है। कश्यप जी आगे बोलेंगे, तर्क न प्रमाण संग्रह, तर्क न तो प्रमाण में संग्रह है न प्रमाण अंतर न ही प्रमाण के बहिर्भूत, प्रमाणम अनुग्रह फिर से बोलिए, नहीं ये जो जहाँ शुरू किया था अल्प न प्रमाणांतरम के बाद में बोलिए, प्रमाणानाम अनुग्रह, प्रमाणानाम आगे, प्रमाणानाम अनुग्रह तत्व जनाय कल्पते, प्रमाणों का अनुग्राहक अनुग्राहक है तत्व ज्ञान के लिए कल्पित होगा, तत्वज्ञान के लिए समर्थ होता है, तत्वज्ञान कराने में समर्थ होता है। फिर से हेतु ना निर्वर्त्यते। हाँ, निवर्त्यते करेंगे तो अलग हो जाएगा, निर्वर्त्यते ये उच्चारण में ध्यान रखना है, एक जैसे शब्द में प्राय त्रुटि होती रहती है इसमें। तस्य उदाहरणम् किमिदं जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते आवश्यक अकृतकेन अकस्मात् आकस्मिक हेतु। तो उसका उदाहरण देते बोले कि क्या यह जन्म अनित्य हेतु अनित्य कारण से उत्पन्न होता है आवश्यक या फिर अकृतकेन या फिर नित्य। अनित्य भी इसका अर्थ कर सकते हैं, लेकिन ठीक अर्थ क्या है इसका, इसका कि जो बनाया गया है उत्पन्न हुआ है ऐसे हेतु से ये जन्म है, ये ठीक है वो अनित्य ही होगा। जो किया गया है जो बनाया गया है उसके द्वारा यानी निर्मित है, जो निर्मित यानी बना हुआ उत्पन्न हुआ हुआ जो हेतु है उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है, यानी जन्म का जो हेतु है जन्म को जो उत्पन्न करने वाला है वो भी उत्पन्न किया गया है, उत्पन्न हुआ है, वो नित्य नहीं है। वह भी नहीं बना, नहीं आहोस्वित अकृत के न हेतुना निर्वर्त्यते, पिछली जो बात है हेतु ना निर्वर्त थे उसको जोड़िए, आहोस्वित अकृत के न हेतु ना निर्वर्त थे क्या जन्म, आहोस्वित जन्म अकृत के न हेतु ना निर्वर्त थे अथवा अकृतक हेतु से, ऐसा हेतु जो कि बना नहीं है किया नहीं गया है अनुत्पन्न है पहले से विद्यमान है उसके द्वारा किया गया है, तो इससे क्या अंतर पड़ेगा। श्रीवास्तव जी बताएंगे, जन्म तर्क करना है अभी ये कि जन्म यदि कृतक हेतु से हो तो क्या अर्थ निकलेगा, वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, और कृतक हेतु से हो तो क्या और अकृतक हेतु से हो तो क्या फर्क पड़ेगा। उत्तम जी, यदि जन्म कृतक हेतु से है तो क्या फर्क पड़ेगा, और यदि जन्म अकृतक हेतु से है तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या है कार्य कारण तो दोनों जगह है, वो एक व्यक्ति मान रहा है कृतक हेतु से तो वह कृतक हेतु हेतु तो है ही, जन्म का कारण तो है लेकिन वो कृतक है, तो हेतु में और जन्म में कार्य में कारण कार्य संबंध है, बीच में नहीं बोला करो, आप समझ रहे हो मैं समझा रहा हूं, अकृतक हेतु से जब है तब भी कारण कार्य संबंध है, कारण कार्य संबंध तो दोनों में है, कृतक और अकृतक के आने से अंतर क्या पड़ रहा है, कौन सदा नहीं रहेगा, जो कारण है सदा नहीं रहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं बताएगा नहीं आपको बताने बोल के बताइए, ओम प्रकाश जी बताइए, वेद प्रकाश जी बताइए, हाँ आत्मीर जी बताइए, कौन अनित्य होगा, जन्म अनित्य होगा, जन्म तो अनित्य दोनों ही पक्षों में रहेगा क्योंकि उत्पन्न हुआ है हेतु तो है, चाहे कृतक हो चाहे अकृतक हो, कृतक हेतु से उत्पन्न हुआ या अकृतक हेतु से उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ है वो तो अनित्य होना ही है, अंतर क्या पड़ेगा। सुरेंद्र जी, ये तर्क से आएगा, ये कोई प्रमाण नहीं है, ये ऐसा हो तो ये ऐसा हो, संकेत तो दे रखे हैं यहाँ भाष्य में दिया हुआ है वो बात। सुरेंद्र जी, यदि हम जन्म के कारण कृतक मानते हैं, हाँ, तो हमें जन्म मरण से छूटने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर से बोलो क्या बोल गए। रुको रुको रुको, समझ करके बोलना वाक्य को, कुछ का कुछ अर्थ निकल जाएगा। कृतक के लिए आप बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। यदि जन्म का कारण कृतक है, यदि अनित्य है, तो जन्म मरण से छुटने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ये गलत बोल गए आप, फिर वही बात जो का तो बोल गए। ऐसा नहीं, यदि वो तो है अचानक जो आकस्मिक कम जो वाला पक्ष था उसमें ये बात आएगी। शक्ति नंदन जी, कृतक जो बनाया हुआ काम से अगर हमारा जन्म यदि होता है तो उसके हटने पर हमारा जन्म भी नहीं होगा, वो काम ना होने पर जन्म का भी अवच्छेद। और अकृतक हेतु से होगा तो अकृतक जो कि अनित्य है, नित्य है, इसलिए नित्य का जो उच्छेद का असंभव होने से जन्म का भी उच्छेद का असंभव। हाँ, अपने बात कही उसमें थोड़ा और अच्छी तरह से है। श्रुति दर्जी, कृतक हेतु से जन्म को माने हाँ, तो कभी भी मोक्ष संभव होगा। ठीक है, वो भी एक शैली से संभव है, मुक्ति संभव है। क्यों क्यों, कृतक हेतु से यदि जन्म माने तो मुक्ति संभव है, ये आपने कथन किया। क्यों, उसको हम नष्ट कर सकते हैं, उसके हेतु के नष्ट होने की संभावना है, क्योंकि जो चीज बनी है वो नष्ट भी हो सकती है। ये मूल बात यहां पकड़ना, जो बनी है तो नष्ट हो सकती है या नष्ट की जा सकती है, और नष्ट होगी तभी तो जन्म से छूटेंगे हम। हेतु हटेगा तभी तो, कारण हटेगा तभी तो कार्य हटेगा। तो वो अनित्य है, कृतक है, तो उसके हटने पर मुक्ति हो सकती है। और यदि अकृतक हेतु से हो तो, अकृतक हेतु से हो तो, दिलीप जी, क्योंकि जो अकृतक है, हेतु तो है लेकिन जो अकृतक है, अकृतक है मतलब तो वो बना हुआ नहीं है, यानी वो नित्य था पहले से वो हेतु, तो जो पहले से विद्यमान है नित्य है वो हेतु कभी हटाया नहीं जा सकता। और हेतु नहीं हटा तो जन्म भी नहीं हटेगा, यानी कारण नहीं हटा तो कार्य भी नहीं हटेगा, तो फिर मुक्ति नहीं हो पाएगी, हम उसको हटा नहीं पाएंगे, ये अंतर आ जाएगा। श्रीवास्तव जी, बात आई समझ में? कितक का भी बता रहे थे ना, ओके, आपको उत्तम जी बात आ गई समझ में? ऐसे अभिव्यक्ति होनी चाहिए, केवल उतने मात्र से नहीं, कारण कार्य नहीं, ये आना चाहिए। चलिए, इतनी परीक्षा बहुत है, आगे चलते हैं, पाठ आपका आगे के लिए करना है। पृष्ठ संख्या 20, ये पाप और पुण्य याद हो गए हैं, 10 पाप और 10 पुण्य, नहीं तो शोक याद कर लीजिएगा। तो 10 पाप हैं और 10 पुण्य हैं। स्वामी जी एक मिनट रुकिए, आप वैसे स्वामी हैं इसलिए स्वामी जी हैं, इसलिए विशेष अधिकार है, या एक नियम बना रखा है जो आपकी जानकारी में नहीं है, पर आपके विशेषाधिकार का मैं सम्मान करता हूं, वो करूंगा। एक नियम या ये बना रखा है कि जो परीक्षा देंगे वो ही पूछ सकते हैं, और जिनसे मैं पूछ सकता हूं, जो मेरे को पूछने का अवसर देते हैं, वो ही पूछ सकते हैं यहां पर। पर आपका विशेषाधिकार मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है, आप पूछिए। वाणी के 4 दिए हैं, वाणी के 4 दिए हैं, देखिए देखिए है, हिंदी में 3 दिए हैं, नहीं आप दोष वाले में देख रहे हैं, वाचा, देखिए अनृत झूठ हो गया, परुष कठोर हो गया, सूचना ये निंदा हो गई, और असंबद्ध हो गए, 4 हैं। नहीं, हिंदी में परुष, सूचना, कठोर वचन बोलना तथा असंबद्ध या असंगत, नहीं इसको अल्पविराम लगा लीजिए, यहां पर एक परुष के बाद अल्पविराम लगेगा, यहां 4 चीजें हैं, नहीं तो 10 संख्या, हाँ 10 संख्या नहीं तो पूरी नहीं होगी, दोषों में शारीरिक तीन दोष, वाणी के चार दोष और मानसिक तीन दोष, चार और तीन सात और तीन दस। और इधर शुभ कर्मों में भी शरीर से तीन, वाणी से चार और मन से तीन, ऐसे दस, दस और दस बीस, दस शुभ और दस अशुभ। यहाँ की कई पुस्तकों के अंदर ये लिखे हुए भी आपको मिलते हैं, अध्यात्म सरोवर या तो ब्रह्म विज्ञान, इन कई पुस्तक ब्रह्म विज्ञान में है संभवतः, ये रण सिंह जी ने एकत्रित कर रखे हैं, वो शिविरों में प्राय बताया जाता है, जहाँ कर्म का विषय आता है तो ये यहाँ शिविरों में प्राय बताया जाता है, ये यही इसी आधार पर बताते हैं। यहाँ पे मनुस्मृति में भी है, बिल्कुल जो का तो ही है, ठीक है, मनुस्मृति का भी हो गया। तो आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 20, ये हमारा दूसरा सूत्र चल रहा था, तो मिथ्या ज्ञान के बारे में बता दिया, अब तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तत्व ज्ञानम तु खलु, क्या होता है वो? मिथ्या ज्ञान विपर्ययेण व्याख्यातम, जो मिथ्या ज्ञान पीछे कहा गया उससे जो विपरीत है उसी से इसकी व्याख्या कर दी गई, समझ लेनी चाहिए। आपकी पुस्तक कहाँ है? अच्छा चलो, मिथ्या ज्ञान विपर्ययेण व्याख्यातम, ये वार्तिक हो गया, अब इसको खोल रहे हैं। कैसे? आत्मनि तावद अस्ति, वहां उसने कहा था आत्मा नहीं है, यहाँ का आत्मा है, तो ये उससे विपरीत हो गया, ये सब तत्व ज्ञान हो गया। अनात्मनि अनात्मा इति, जो अनात्म है उसको अनात्मा समझ रहे हैं। इसी प्रकार से एवं दुखे अनित्ये अत्राणे समये जुगुप्सिते हातव्ये च यथा विषयं वेदितव्यम्, जो दुख है उसको दुख समझना, अनित्य को अनित्य समझना, अत्राण को अत्राण समझना, सभय को सभय भय सहित ही समझना, जुगुप्सित को जुगुप्सित अनभिमत ही समझना, और हातव्य को हातव्य समझना, ये यथा विषयं वेदितव्यम्, जो जो जिसका है उस संबंध में लगा लेना चाहिए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के विषय में कह रहे हैं, या प्रवृत्ति का मतलब कर्म ही है, अस्थि कर्म, कर्म होता है, या धर्माधर्म होता है वो ले लीजिए, अस्थि कर्म फलम इति, और कर्म का फल भी होता है, धर्माधर्म बनाए उसका फल भी होता है। दोषेषु, दोष के विषय में क्या ठीक जाने? दोष निमित्तो अयम संसार इति, ये संसार दोष निमित्त है, दोष होतेंगे तो ये संसार होगा, यानी जन्म होगा, नहीं तो नहीं चलेगा संसार, हमारा संसार, हमारा जो जन्म है। प्रेत्य भावे कलो, प्रेत्य भाव के विषय में, अस्ति जंतुर जीवा सत्वा आत्मा वा, ये पर्यायवाची शब्द जैसे दिए कि ये होता है, नित्य तत्व है। यह प्रेत्य भवेदिति, जो मरने के बाद में, यहां से जाने के बाद में फिर से जन्म लेता है। निमित्तवान जन्म, जन्म सनिमित्तक है, उसका कारण है। निमित्तवान जन्मो परमायति, और जन्म का छूट जाना, जन्म का समाप्त हो जाना, ये भी सनिमित्तक है, निमित्त वाला ही है। अनादि ही प्रेत्य भाव, जो मर के फिर से जन्म होना है, ये जो पुनर्जन्म है, ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। और अपवर्गांता इति, और अपवर्ग में उसकी समाप्ति हो जाती है, ये जो जन्म मरण है उसकी समाप्ति अपवर्ग में होती है, वो अपवर्ग के फिर बाद में होगा। इस पंक्ति के आधार पे, या ऐसी एक दो और पंक्तियां आती हैं इसके आधार पे, कई जने करते हैं, वहां पर वैदिक विद्वत परिषद में भी एक चर्चा का विषय था, या आगे बनेगा कभी, ये है हाँ, कि उन्होंने कहा कि ऐसा इस पे भी चर्चा होनी चाहिए आगे के लिए। ये शब्द क्या बता रहा है कि प्रेत्य भाव अनादि, अनादि काल से ये जन्म मरण चल रहा है और अपवर्ग पे समाप्त हो जाएगा। इस वाक्य का क्या अर्थ लेते हैं? अंत है और इसके बाद में फिर नहीं होगा, इसके बाद में नहीं होगा, ये इस तरह की पंक्तियों से अर्थ लेते हैं। यहां हमें क्या समझना है, इससे पहले क्या लिखा इन्होंने, निमित्तवान जन्म, जन्म भी निमित्तक है, और जन्म का जो उपरम है वो भी निमित्तवान है। हाँ, निमित्तवत जन्म, ठीक है, जन्म चूंकि नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए निमित्तवत है, और जन्मोपरमः पुल्लिंग है इसलिए निमित्तवान शब्द है। तो जन्मवत निमित्तवत जन्म, निमित्तवान जन्मोपरम, दोनों को सनिमित्तक माना है, और जो निमित्त वाला होता है वो नित्य होता है अनित्य होता है? जो निमित्त वाला होता है वो अनित्य होता है। तो ये जो जन्मोपरम है ये निमित्त वाला है, और निमित्त वाला है तो अनित्य होगा। लेकिन सापेक्ष रूप से ये कथन है कि ये जन्म कब से चल रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन अभी हमें ज्ञान हुआ कि ये जो प्रवाह से चल रहा है ये तभी समाप्त तो होगा। ये क्रम जो प्रवाह चल रहा है ये प्रवाह कुछ समय के लिए रुकेगा, ये मुक्ति का काल है। हमें उस रूप में यहां पर अर्थ लेना है। प्रेत्य भावो अनादि प्रेत्य भावो अपवर्गांत इति। आगे नैमित्तिक सन प्रेत्य भाव प्रवृत्ति निमित्त इति। ये जो प्रेत्य भाव है ये नैमित्तिक सन, नैमित्तिक होता हुआ तो किस निमित्त वाला है? प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त वाला है। ये जो प्रेत्य भाव है ये सनिमित्तक है, लेकिन किस निमित्त वाला है? प्रवृत्ति है निमित्त जिसका, ऐसा ये प्रेत्य भाव है। प्रेत्य भाव का निमित्त है लेकिन कौन सा निमित्त है? प्रवृत्ति निमित्त वाला है। इसके पीछे वाला देखो, ऊपर भी वाक्य था दोष निमित्तो अयम संसार। आप दोष कह लीजिए, आप प्रवृत्ति कह लीजिए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, आप कह लीजिए मिथ्या जान के कारण से ये जन्म है। ये क्रम से जुड़े हुए हैं। कोई कह देता है प्रवृत्ति के कारण से ये जन्म है, कोई कह देता है दोष के कारण से जन्म, दोनों ही बातें ठीक है। कोई कह देता है मिथ्या जान के कारण से ये जन्म है, ठीक है, क्योंकि इनमें परस्पर कारण कार्य संबंध है, इसलिए कोई इसको कह देता है, कोई इसको कह देता है, कोई इसको कह देता है, कोई इसमें भेद नहीं है, दृष्टि भेद है केवल, वैसे कोई विरुद्ध बात नहीं है कि दो अलग अलग बातें कही गई है, ऐसा नहीं है। धर्म अधर्म ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। संसार अतीति संसार, ये जो गतिशील है हमारा जन्म हमारा संसार ही, इसलिए मैंने उस समय ये शब्द बोला था। वैसे ये जो संसार चल रहा है उसको, उसके संदर्भ में भी आप इसको ले सकते हैं। ये क्यों चल रहा है, ये क्यों संसार चल रहा है, क्यों बना हुआ है? दोष निमित्त तक है। जब तक दोष रहेंगे ये चलता ही रहेगा, और दोष सदा बने रहेंगे, एक में नहीं होंगे तो दूसरों के में होंगे, ये चलता रहेगा। आगे सात्मक हसन देहे इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रति संतानाभ्याम प्रवर्तते। वो पूर्व पक्षी तो देहे इंद्रिय वेदना संतान के उच्छेद और प्रतिसंधान से प्रवृत्त मान रहा था, लेकिन निरात्मक मान रहा था। ये सिद्धांत पक्ष क्या है? सात्मक हसन, आत्मा सहित है, ये नित्य चीज कोई वहां पर है। इति अपवर्ग, अपवर्गे, अपवर्गे क्या है उसमें? शांत खलु अयम सर्व विप्रयोग सर्वोपरमो अपवर्ग। उसने क्या कहा था? भीष्म, ये सर्वोपरम भीष्म है, और ये कह रहा है शांत है, ये तो अच्छा है, शांति मिल रही है इससे। तो शांत खलु अयम सर्व विप्रयोगो, इसी को खोल दिया, सर्वोपरमो अपवर्ग। दूसरा वहां पर उसने कहा था, यहां कह रहा है बहुच कृच्छ्रम घोरम पापकम लुप्यते इति। वहां उसने क्या कहा था? बहु भद्रकम लुप्यते इति, बहुत भद्रकारी चीजें समाप्त होती है। ये कह रहा है कि बहुच कृच्छ्रम घोरम पापकम लुप्यते, बहुत कृच्छ मतलब कठिन, घोर मतलब भयंकर, पाप वहां पर समाप्त हो जाता है, दोष वहां पर समाप्त हो जाते हैं, दुख वहां पर समाप्त हो जाता है। इति कथम बुद्धिमान सर्व दुखोच्छेदम सर्व दुख असंविदम अपवर्गम न रोचयेत इति। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी जगह को जहां सर्व दुखों का उच्छेद है, सब दुखों का अनुभव नहीं होता है, असंवेदना होती है, ऐसे अपवर्ग को क्यों नहीं चाहेगा? तद्यथा जैसे कि मधु विष संप्रक्तान्नम अनादेयम इति। ऐसा मधु स्वादु जो विष से संप्रक्त, मधु और मीठा भी है और विष से भी संप्रक्त है, वो जैसे अनादेय होता है, ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, ऐसे संसार के सुख दुख मिश्रित है इसलिए छोड़ने योग्य है। ऐसा एवं सुखम दुखानुशक्तम अनादेयम इति। अनो मनो लिखा है यहां पर, अना ना है, ये ओ को हटा, एक ऊपर की मात्रा हटा। ये जो सुख है संसार वाला वो तो उपादेय के रूप में ग्रहण कर रहा है, और ये तत्वज्ञानी क्या देख रहा है? इस सुख में दुख मिश्रित है, तो विष मिश्रित अन्न के समान ये त्याज्य है। दुखानुशक्तम अनादेयम, नो जो लिखा है ना, ओ की मात्रा है ना, ऊपर वाली हटा लेना, आ को तो रहने देना, अनादेयम अनुशक्तम दुखानुशक्तम अनादेयम ग्रहण न करने योग्य है ऐसा। कश्यप जी ऊपर इन्होंने कुछ काल विशेष अपने वहां पे जो समाप्ति व्यवहार में अंत के लिए हाँ वहां कुछ काल तक उसको मोक्ष होगा उसकी कोई ये चर्चा नहीं करते हैं कहने का तात्पर्य तो हाँ तो ये जो प्रवाह चल रहा है ये कभी समाप्त भी होगा। कोई कहेगा कि नहीं ये समाप्त नहीं होगा, ये तो चलता रहता है जन्म मरण, कभी भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये उसको समाप्त मान रहे हैं यानी अपवर्ग की प्राप्ति मान रहे हैं। लेकिन समाप्त होने के बाद में फिर चलेगा इसको अभी कुछ नहीं कह रही है, इस विषय में चुप है। लेकिन कोई इससे ये अर्थ निकाले कि बाद में चलेगा नहीं, वो इन्होंने कहा नहीं है कि बाद में नहीं चलेगा, केवल रुका है यहां पर, इसकी समाप्ति हुई है यहां पर। और ये जो जन्म है ये प्रवाह से अनादि है, जो अनादि है तो अनंत भी रहेगा ना, और फिर भी रुकने की बात है तो वो कुछ देर के लिए ही रुकना माना जाएगा। जो कुछ देर के लिए बोले अनादि बोले, जब सृष्टि प्रलय अवस्था में है तो जन्म रुका हुआ है वहां भी है, जब सृष्टि उत्पन्न हुई हाँ उत्पत्ति हुई तब फिर जन्म तो प्रारंभ हो गया प्रलयावस्था में, लेकिन प्रवाह से अनादि। प्रवाह शब्द यहां पर जोड़ना पड़ता है कि प्रलय से पहले वाली सृष्टि में चल रहा था, फिर उससे प्रलय से रुका हुआ था, रुकेगा बीच बीच में, रुक सकता है, लेकिन कब से चल रहा है ये, कब से चल रहा है ये, यूं देखेंगे तो उसका कोई आदि नहीं है, लेकिन मुक्ति के बाद देखेंगे तो ठीक है, मुक्ति के बाद में फिर शुरू हो गया या प्रलय के बाद में फिर प्रारंभ हो गया, उतने अंशों में प्रारंभ मानेंगे, लेकिन वैसे प्रवाह से अनादि है। आगे इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम विषय प्रयोजन संबंध प्रकरणम, ये जो वचन है ये भाष्यकार का नहीं है, ये ढूंढीराज जी और जो अभी जो लिखते हैं इन लोगों का है, ये भाष्यकार के वचन नहीं है। आगे त्रिधाचार्य शास्त्र से प्रवृत्ति ही, दूसरा सूत्र समाप्त हो गया। अब कह रहे हैं शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की है, तीन तरह से ये बात को खोलते हैं, कैसे, उद्देशो लक्षणम परीक्षा चयती, पीछे आ चुका है, उद्देश्य माने नाम का कथन करना, लक्षण यानी उसकी परिभाषा आदि देना, और परीक्षा मतलब उसको कसौटी पे कसना, परीक्षा ये ठीक है या नहीं है, ये ऐसा ही होता है या नहीं, ये जो लक्षण है ये उचित है या नहीं है, यही लक्षण होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, ये परीक्षा। तत्र इस विषय में नामधेय न पदार्थ मात्र से अभिधानम उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं ये खोला कि नामधेय जो नाम होता है केवल संज्ञा, उससे पदार्थ मात्र का अभिधान कथन करना ये उद्देश्य है। जैसे कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन यहां उद्देश्य है केवल, यहां नामधेय संज्ञा मात्र से उस पदार्थ का कथन मात्र किया गया, इसे कहते हैं उद्देश्य। तत्र उद्दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेद को धर्मो लक्षणम, जो उद्दिष्ट हो चुका है उसके तत्व को अलग करने वाला भेदक जो धर्म होता है उसे लक्षण कहते हैं, अन्यों से पृथक जो कर दे ऐसा लक्षण बना दिया जाता है कि प्रमाण अलग है प्रमेय अलग है, इनके लक्षण बताए जाएंगे, अन्यों से पृथक करने वाला वो लक्षण होता है। व्यवच्छेद का एक वह छूट गया, तत्व व्यवच्छेद को एक वह जोड़ लीजिए, आगे लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते न वा इति प्रमाणैर अवधारणम परीक्षा, जिसको लक्षित किया गया है जिसका परिभाषा दी गई जिसकी, उसको वो यथा लक्षण संगत होता है नहीं होता है, उसमें वो लक्षण घटता है नहीं घटता है, इसकी प्रमाणों से परीक्षा, इसकी इसका प्रमाणों से निश्चय करना ये परीक्षा कहलाते हैं, ये उचित है या नहीं है, ये परीक्षा हो गई। तो तीन चीजें बता दी, अब बता रहे हैं कि इसमें क्रम में कुछ भिन्नता रहती है क्या। पहला है तत्र उद्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणम उच्यते, कुछ जगह क्या करेंगे, पहले तो उद्देश्य करेंगे फिर प्रविभाग करेंगे और फिर लक्षण बताएंगे, प्रविभाग मतलब भेद उसके, लक्षण पहले नाम बताएंगे फिर उसके भेद बताएंगे फिर लक्षण बताएंगे। यथा तो लिखा है यथा कर लेना, जैसे प्रमाणान नाम प्रमेयस्य, जैसे प्रमाण और प्रमेय का, प्रमाणों के प्रसंग में प्रमाणों का सबसे पहले तो उद्देश्य किया गया पहले सूत्र में प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, और अगला सूत्र देखो तीसरा प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, या प्रमाणों के जो चार नाम लिखे हैं लक्षण नहीं बताए, ये हैं भेद। तो पहले उद्देश्य किया गया पहले सूत्र में, तीसरे सूत्र में इनका विभाग किया गया, और इनका लक्षण कहां करेंगे, चौथा सूत्र देखिए, इंद्रियार्थ सन्निष्कर्षोत्पन्नम ज्ञानम और प्रत्यक्षम, ये लक्षण बताया। तो पहले उद्देश्य किया, फिर विभाग किया, और फिर लक्षण किया। ऐसा प्रमेय के प्रमाण के बारे में है, और ऐसा ही प्रमेय के बारे में है। प्रमेयों का उद्देश्य कहां किया गया, पहले सूत्र में, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, और आगे सूत्र आएगा प्रमेयों की गणना है 12 की, आत्मा शरीर इंद्रिय आदि वहां गिनाए गए हैं, ये किया गया है प्रविभाग, और फिर इनका लक्षण किया गया है, और परीक्षा तो होगी ही बाद में। एक शैली ये है। दूसरी शैली क्या है, उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च विभाग वचनम। पहले तो उद्देश्य करेंगे, उद्देश्य तो सबका कहां कर दिया पहले सूत्र में, और फिर लक्षण कर देंगे उसका, और फिर विभाग वचनम, फिर विभाग करेंगे। पहले क्या था, उद्देश्य विभाग और लक्षण, यहां क्या किया, उद्देश्य लक्षण और फिर विभाग। कैसे, उसके लिए बताया यथा छलस्य, जैसे छल का किया गया, छल का उद्देश्य कहां किया पहले सूत्र में, और फिर ये सूत्र अगला लिखा हुआ इन्होंने, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम, ये इसका लक्षण किया गया। अभी विभाग नहीं किए, इसके विभागों का नाम नहीं बताया, तत्र विधम, वो तीन प्रकार का ये विभाग किया गया। वो तीन प्रकार क्या है वो आगे बताएंगे। सूत्र संख्या ये 1, 2 और फिर 51, 52 लिखा हुआ है, ये 10 और 11 कर लीजिए। इति, तो दोनों तरह से यहां पर वर्णन मिलता है। अब क्या बता रहे हैं, अथ उद्दिष्टस्य विभाग वचनम, जो उद्दिष्ट है प्रमाण, अब उसका विभाग वचन यहां बताया जा रहा है, उसके भेद बता रहे हैं। तीसरा सूत्र है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण है। न्याय दर्शन चार को प्रमाण मानता है, बाकी जो चार प्रमाण है उनका इनमें अंतर्भाव होगा, ये चर्चा आगे आएगी कैसे अंतर्भाव होगा। योग दर्शन में तीन प्रमाण माने हैं, उपमान को नहीं माना है वहां पर, ये उपमान को भी अलग से मानते हैं, तो चार मुख्य प्रमाण मानते हैं। अब इनकी व्याख्या कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम। अक्ष कहते हैं इंद्रिय को, इंद्रिय को, अक्षस्य अक्षस्य प्रत्येक इंद्रिय की, कोई भी इंद्रिय हो, जो जो भी इंद्रिय है पिपसा में, प्रतिविषयम विषय विषय के प्रति, उनके अपने अपने जो विषय हैं उनके प्रति वृत्ति, जो वृत्ति होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वृत्ति विचार मत लो अभी, वृत्ति क्या होती है स्वयं आगे बताएंगे। इंद्रियों की अपने विषय के प्रति जो वृत्ति होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वृत्ति शब्द को अभी स्वयं खोल रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं वृत्तिस्तु, वृत्ति क्या है, सन्निकर्षो ज्ञानम वा, या तो सन्निकर्ष या ज्ञान। सन्निकर्ष किसका, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है उसे भी वृत्ति कहते हैं, और इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी वृत्ति कहते हैं। दोनों तरह से अर्थ लिए जा सकते हैं। तो इंद्रिय का अपने अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष हो रहा है, संबंध हो रहा है, इसे प्रत्यक्ष कहेंगे। मैं इस लेखनी को देख रहा हूं अभी, इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हुआ है, बस ये जो सन्निकर्ष हो रहा है ये प्रत्यक्ष है, लेकिन इससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको भी प्रत्यक्ष नहीं कह रहे, केवल जो सन्निकर्ष हो रहा है ये वृत्ति कहलाता है। इस वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं, इस वृत्ति को प्रत्यक्ष कह रहे हैं। कोई किसी चीज को देख रहा है तो बोले ये प्रत्यक्ष कर रहा है, इसका वृत्ति चल रही है, इस वृत्ति को प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, एक अर्थ। दूसरा ज्ञान, जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो गया, इससे जो उत्पन्न हो रहा है ज्ञान उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, उसे भी वृत्ति कहा जाता है, और उस वृत्ति को प्रत्यक्ष कहेंगे यहां पर इस संदर्भ में। तो वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानम वा, सन्निकर्ष भी वृत्ति है और ज्ञान भी वृत्ति है। किसी संदर्भ में सन्निकर्ष को वृत्ति कहते हुए दिखेंगे, किसी संदर्भ में ज्ञान को वृत्ति कहते हुए दिखेंगे। तो दूसरे शब्दों में कहूं, कहीं कहीं सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहते हुए दिखेंगे और कहीं कहीं ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हुए दिखेंगे। ये हमें संदर्भ के अनुसार देखना होगा, यहां जो ये प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है ये सन्निकर्ष के लिए किया गया है या ज्ञान के लिए किया गया है, ये हमें प्रसंगवशात देखना पड़ेगा। भले ही फल हो, अभी आगे बोल रहे हैं, अगली पंक्ति में यही बात आ रही है, यदा सन्निकर्ष, यदा सन्निकर्ष वृत्ति ही, जब सन्निकर्ष ही वृत्ति है, जब सन्निकर्ष ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, तदा ज्ञानम प्रमिति ही, तब ज्ञान क्या कहलाता है, प्रमिति कहलाएगा, उसका फल कहलाएगा। सन्निकर्ष का फल क्या है, ज्ञान। और यदा ज्ञानम, जब ज्ञान ही वृत्ति है यानी ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाएगा, तदा हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम, हान उपादान और उपेक्षा बुद्धि इसे फल कहेंगे, या उपेक्षा भी लिखा है इन्होंने, वैसे पहले हान और उपादान दो ही थे, या हान उपादान या उपेक्षा, उपेक्षा भी एक तरह का हान ही है। जब सन्निकर्ष को हम वृत्ति या प्रत्यक्ष कहेंगे तो उसका फल क्या है, ज्ञान, प्रवृत्ति मत बोलो, ज्ञान, प्रमिति, प्रमिति ज्ञान। और जब ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहेंगे, प्रमाण कहेंगे, तब उस ज्ञान से उत्पन्न जो अगला ज्ञान है कि ये हेय है, ये उपादेय है, ये उपेक्ष है, ये जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये उसका फल माना जाएगा, प्रसंग अनुसार लगता रहेगा। आगे किसको, नहीं, जब सन्निकर्ष प्रत्यक्ष है तो जो उसका फल यानी ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको प्रमिति कहेंगे। लेकिन जब ज्ञान ही वृत्ति है तब हे उपादेय और उपेक्षा बुद्धि जो है, हान उपादेय उपादान उपेक्षा बुद्धि है, वो फल है उसका, उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता लगा कि ये वस्तु ऐसी ऐसी है, इससे फिर हमें वो ज्ञान उत्पन्न हुआ। जब हम इसी को ही प्रमाण मान रहे हैं, इसी को वृत्ति मान रहे हैं, इसी को प्रत्यक्ष मान रहे हैं ज्ञान को, तो उसका फल वो उस रूप में देखा जाएगा, हानोपादान उपेक्षा बुद्धया, ये माना जाएगा। आगे अनुमानम, अनुमान किसे कहते हैं, अभी पहले प्रत्यक्ष का बताया, अनुमानम, अनुमानम मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चान्मानम अनुमानम, मितेन अर्थात ज्ञातेन परीक्षितेन लिंगेन, ज्ञात लक्षण के द्वारा किसी वस्तु का बाद में और ज्ञान करना, किसी वस्तु का ज्ञान करना पश्चात मानम अनुमानम, अनुमान पश्चात पीछे पीछे, तो जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है, तो पहले हमने मितेन लिंगेन ये धूम धूम्रे न धूम को ज्ञान करके उससे अग्नि का जो ज्ञान हुआ इसे अनुमान कहते हैं। उपमानम सारूप्य ज्ञानम, समान रूपता का जो ज्ञान है उसे वो उपमान में होता है, यथा गहु एवं गवय इति, जैसे गाय है वैसे ही नील गाय है, गवय है। सारूप्य किसे कहते हैं, तो उसको खोला, सारूप्यम तु सामान्य योगः, समान धर्मों का योग होना ये सारूप्य है, समानता हम ऐसे ही देखते हैं भाई, ये तो वही कपड़ा है, ऐसा ये भी वही कपड़ा, वो भी क्या है, धर्म समान है, ये गाय है ये गवय है, समान धर्मों का दिखाई देना ये ही सारूप्य है, ये समान सामान्य का योग है। आगे शब्द, शब्द किसे कहते हैं, शब्दते अनेन अर्थ इति, जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, जनाया जाता है, उसे शब्द कहते हैं, शब्दते, शब्दते मतलब यहां पर है शब्द, शब्द जो है आविष्कार या भाषण अर्थ में है, प्रकट किया जाता है, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, शब्दते को ही खोलेंगे अभिधीयते, जो आगे लिखा है उसी को कह देंगे जाप्यते, शब्दते अभिधीयते जाप्यते अनेन अर्थ, अनेन स अनेन अर्थ इति शब्दः, यूं भी कह सकते हैं अभिधीयते अनेन अर्थ इति शब्दः, जाप्यते अनेन अर्थ इति शब्दः, जिससे कहा जाता है, जिससे जनाया जाता है, बताया जाता है, उसे शब्द कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। आगे उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति, प्रमाण जो है वो उपलब्धि के साधन है, उपलब्धि किसे कहते हैं, ज्ञान को, आगे एक सूत्र आएगा बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, जैसे पीछे हे उपादे ये हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः, बुद्धि वहां ज्ञान अर्थ में ही है, यहां पर तो यहां पर भी उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात बोद्धव्यम, समाख्या कहते हैं संज्ञा को और निर्वचन उसका कथन विशेष कथन करके इसके सामर्थ्य से इनको जानना चाहिए। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं, प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। प्रमाण शब्द जो है ये करण अर्थ में है, प्रमीयते अनेन जिससे जाना जाता है, करण के रूप में प्रमाण शब्द है। तद विशेष समाख्याया अपि तथैव व्याख्यातव्यम् व्याख्यानम्। इसकी जो विशेष समाख्या है, विशेष समाख्या, प्रमाण की विशेष समाख्या क्या होगी, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। अनुमान ये प्रमाणों के विशेष शब्द हैं, जैसे वृक्ष ये सामान्य शब्द है, आम्र जामुन ये उसके विशेष हो गए। तो प्रमाण जो चार है वो विशेष समाख्या है, उनमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जैसे प्रत्यक्षते अनेन इति, जैसे यहां पर है प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, तो प्रत्यक्षते अनेन इति, अनुमान में अनुमीयते अनेन इति, उपमान में उपमीयते अनेन इति, शब्द में शब्दते अनेन इति, इसी तरह से इनकी व्याख्या करेंगे और इसका संबंध समझेंगे। अलग प्रणाम तुम्हें। Субтитры